بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. رب اشرح لي الصدر ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد, اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. درس مزيما شرح كتاب مدينة كتاب سيام. انا درس ششم استاي درس السادس. امروز درباره اسم الزمان و اسم مكان گپ میزنیم. اسم الزمان و اسم مكان چی خیلی میفهمیم. میگه که اسم زمانی و مکان یعنی مصنای برای همون اسم گفت. اسم زمانی و مکان میگه که اسم مصوغان للدلالت على زمان الفعل او مکانی. اسمایی هستن که میگم همو صیغه‌شون دلالت میکنن به زمان یا که مکان. اسم زمانی و مکانی مشتقانی, هر دوش مشتق هستن. ای مشتقات هستن, مشتق یعنی گرفته شده, مأخوذه یعنی که ای یک جا استشقاق شده هستن. من الفعلی, از فعل میگه گرفته شدن, استشقاق شده هستن. میگه و یوساغانی من الفعل ثلاثی المجرد على وزنی. صیغه‌شون در فعل ثلاثی مجرد به وزن چی هسته؟ مفعل و مفعیل, یعنی که ده وزن داره در ثلاثی. خب چی خیلی میفهمیم که مفعل کدام شد؟ مفعیل کدام شد؟ میگه یوساغانی على وزن مفعل فی الحالتین. میگه که دو حالت, حالتین اتیتین دو حالت که میویه, همین دو حالت ده وزنمون مفعل میشه. یکم حالت, اذا کان فعل معتلا ناقصا. ما در درسای پیشینه فعلای معتلا گرفتیم, فعلای ناقصه گرفتیم. گفتیم که برادر اینا ولی در آینده شما در کار میشن. انا جا در کار شد که ما باید که از این فعل معتلا بدانیم و فعل ناقصه بدانیم. یعنی که معتل ناقص چی هستی, اجواف چی هستی, مثال چی هستی, معتل فاو لا معین خلاصه لفیف مقرون و مفروق, اینو همه اینو ما داکو در کار میشه. خلاصه همه که اگر که فعل معتل ناقص باشه, مثال رمه رمه و مرمه, وقا موقا, خب غزه مغزن, انا رأى مرأى, خلاصه اینا چی هستن؟ معتل ناقصه, یعنی که حرف علت دارن. اذا كان الفعل مضارعه مفتوح العين او مضمومها, اگر که فعل مضارع عینش مفتوح باشه یا که مضمومه باشه, عین فعل یعنی عینش جمع فعل, ای فعل میفهمی با فعل چی میگی. مثال لعب يلعب ملعب, وزنش مفعل هسته. برای چی؟ برای که مضارعش مفتوح العین باشه, مفتوح عینه. مثلا لعیبه یلعبو, عبو مفتوح العینه. خب تعیبه یتعبو, ایشان مفتوح العینه. برای همیچ میشه متعب ملعب مفعل. خب لجأ یلجأو, خب یلجأ هم چی هسته؟ مفتوح العینه. ملجأ مفعل. خب قره یقرو خیلی ادغام شده گسته, در اصل عین ایجا کدامه؟ یکم را یکمه قره. خب یقرو مقرو مفعل, مفعل یعنی که مقر, مفعل مقر. اصلوش اصل چی هسته؟ مقرارون, مقرارون ادغام شده گسته. خب دای پرش کتبه, کتبه یک توبو, گفت که یا که مفتوح العین باشه یا که مضموم العین باشه. اینجا هم چی هسته؟ یکتوبو تا مضمومه, یعنی که عین فعل چی هسته؟ مضمومه. مکتب مفعل, دخل یدخلو مدخل, یم چی هسته؟ مضموم العینه. خب طاف طاف یطوف یطوف مطاف میشه, برای چی؟ اصلش چی هسته؟ مطوف, واو داره اصلش, اصلش واو داره قلب میشه, ولی شاید بیارش نمیدونم. خب مره مره یمرو ممرون ممرون, اصلش ممررونه, ممررون یکی ادغامش کردیم, ممررونش کردیم. خب یوساغانی میگه علی وزن مفعیل. خب مفعل فهمیدیم, میگه فی دو حالت داره, اگر که معتل ناقص باشه یعنی که فعل معتل ناقصه, و چی باشه گفت وزنش مداریش گفت مفتوح العین یا که مضموم باشه. بسیار آسان میبینیم به این شکل, اگر که فتحه داشته باشه که دمه داشته باشه وزش مفعله تمام, اگر که معتل باشه چی هسته؟ مفعله تمام. انا دویم باش مفعیل چی؟ مفعیل من یه دو حالت داره. یکم حالتش اذا کان الفعل صحیح الاخر, اگر که فعلمان صحیح باشه، آخرش صحیح باشه. صحیح یعنی حرف علت نداشته باشه. مضارعه مکسور العین، مضارعش مکسور العین یعنی که بینش کسره باشه. مثال نزل ینزیلو، همینجا در چی هسته؟ ینزیلو بین زا هسته، یعنی مفتوح العین، عین فعل. یعنی گفت که عین فعل چی باشه؟ گفت مکسور باشه، یعنی که منزیل زا در همینجا چی هست؟ مکسور هسته. حرف زی یعنی که چی میشه؟ مفعیل منزیل. خب انا باتا، باتا و باتا ما چیه؟ صحیح های اینجا گفت که آخر صحیح باشه، میشه آخر تا های، تا حرف صحیح های. باتا یبیتو، یبیتو عینش چیه؟ مکسوره. چی میشه؟ مبیت، یعنی که مفعیل، مبیت مفعیل. انا صرف، صرف یصرفو، یصرفو مصرف. صاف یصیف مصیف، یم چی میشه؟ یعنی که وزنش مفعیل میشه. خب دیم چی؟ این یکمش بده، یکم خویده ما بودیم که صحیح آخر باشه، یعنی آخرش حرف صحیح باشه و مدارش مکسور العین باشه. دیمون اذا کان الفعل معتلا مثالا، اگر که معتل مثال باشه. معتل مثال یعنی چی بود؟ یعنی که معتل فا. یکی معتل الاول صحیح، معتل الاول صحیح الاخر، اولش معتل باشه نه که آخرش صحیح باشه، یعنی که لفیف، لفیفی مقرون یک مفروق نباشه، یعنی که چی باشه؟ حرف اولش معتل باشه و آخرش صحیح باشه. مثل وعده، وعده چی میشه؟ یعیدو، وعده یعیدو موعد، وعده چی میشه؟ موعد. برای چی؟ برای که اولش، اولش معتله، یعنی که اولش حرف علت های اما آخرش صحیح های. امینا هم چی میشن؟ مفعیل میشن. مثال وقف یقف موقف. فهم؟ سمیت الالفاظ من اسم الزمان والمکان على وزن مفعیل. میگه که نام گذاردشتن همی اسم زمان و مکان با وزن مفعیل میگه، والقیاس ان تکون على وزن مفعل، و قیاس میکنیم اینا با چی؟ با وزن مفعل. مثال شریقه یشروقو. در اینجا قاعده داشتیم در بالا در مفعل، خوب اهمیت در مفعل ما قاعده داشتیم که اگر که فعل مضارعش عینش مفتوح باشه یا که مضموم باشه وزنش مفعل میشوه، وزنش مفعل میشوه. اما در اینجا چی هستی؟ ای ما یشروقو هستی. یشروقو یعنی که عینش، عینش مضمومه، باید که طبق قاعده بالاییمون مشرق نه مشرق بشه، با وزن مفعل بشه. اما اینا چی میگن؟ اینا را شاز میگن. اینا شاز یعنی که خارج قاعده، اینا از قاعده خارجن، یعنی که سمعیان همه تا شنیدگیان. برای همین بعضی کلمه، این همه کلمه نیست، باید چی خیلی بفهمیم. بعضی کلمه ها کمن، کم کلمه هایی هستن که یعنی چی هستن؟ بعضی ها قاعده خاص میگن که مثل میگیم چون خود دارن که اصل سمعیان چه خیلی فهمیده میشه، چه خیلی آسان فهمیدن شد، بعض این نزدیکی ها داره. اما والله اعلم. خلاصه همین کلمه هایی که بعضی از کلمه خاص هستن، همین کلمه ها طبق قاعده باید که وزنشون چی باشه؟ مفعل باشه، اما مفعیل میاین. این رو گفتیم که شاز خارج قاعده هستن. مثال گفتیم که شریقه، شریقه یشرق مشرق، یا اینکه غرابه یغروبو، یغروبو بینش چی هستی؟ مضارعش مضمومه، باید باید مفعل بشه، نه مفعیل میشه، مغرب میشه. یا که سجده، سجده یسجدو مسجد، باید مسجد بشه، نه که مسجد میشه. برای چی؟ برای سماعی هم تا شنیده عرب. این مشکلی ما نیست. خب نبت ینبتو منبت، این هم چی هستی؟ مثل همو هستی. خب اکه مقصد ای چیه؟ مقصد یک عرب هم خشینه و همچنین قرآن هم خیلی آمده است. وقتی قرآن در آمده باشه سمینا و عطعنا ما اون اپیزود نمیزنیم و بگیم که این قاعده درسته، یعنی که در قرآن مشرق آمد، رب المشرق، مشرقین یا مغربی، یا که مسجد، مسجد. خب میگه که نه تنها ای فقط، بعضی کلمه دیگه هم هستن. مثال میگه استعملت. خب الفاظ من الاسم المكان مزيده بتاء، كلمه‌ای که برای اسم مکان با زیاده تا استفاده برده میشه میگه تانیث، تا و تانیث یعنی نحو. میگه محکمه، محکمه مكتبة منزلة مطبعة با مزرعه مثل همینا. یا هم شاز هستن، یعنی خارج از قاعده هستن. کمان بنیاد کمان قدر رای نیستن. خب امثلتون میگم. خب امثلتون لاسمی زمانی و مکان. برای اسم زمان و مکان مثال میاره. اسم زمان، اینا اسم زمان هست. میگم محبت الوحی فی یوم الاثنین من شهر ربیع الاول. محبیط یعنی که وقتی نازل شدن وحی میگه در روز دوشنبه در شهر ربیع الاول، یعنی که اجازه به معنای اسم زمان و اسم مکان هم میگه محبیط. خب موعدنا صباحا، موعد یعنی وعدگاه ما، میگه چی است؟ صباح، سحری، موعدنه، موعد. خب مطلع الفجر، مطلع الفجر یعنی که امو زمانی طلوع کردن روز، یعنی روشن شدن روز که است. خیر وقت لحفظ القرآن الكريم، یعنی بهترین وقت است، وقت خوب است برای حفظ قرآن کریم. خب مندج العنب فی فصل صیفی، مندج یعنی خشک کردن انگور در فصل چی است؟ تابستان است. مولد الرسول صلی الله علیه و سلم عام الفیل، مولید، چون که چی هستای؟ اولش معتل هستای، معتل مثال های و آخرش صحیح هستای. وقتی این حالات ده باشه چی میکنیم؟ به وزن مفعیل میشه، مولید، مولود نه. اسم مکان، اسم مکان محبت الوحی فی مکه المکرمه. اینجا محبت به معنای اسم زمان اومد، اینجا به معنای اسم مکان اومد، یعنی که همون جای نازل شوی وحی در چه مکه مکرمه. اونجا وقتی نازل شوی، اینجا جای نازل شوی، یعنی اسم زمان اسم مکان هر دوش محبت میشه. خب اینا مسکنک، مسکن یعنی اسم مکان است. مطلع الشمس من المشرق، یعنی که مکان طلوع شمس از مشرق میگه. هذا مدخل الضيوف، میگه که این مهمان ها مدخلی ان، ای استغفر الله، این میگه که جای درآمدگاه مهمان ها است. مدخل یعنی درآمدگاه. خب دخل يدخل، يدخل یعنی که چی است؟ مدارش مضموم عینی به همین خاطر، یعنی عینش مضمومه، برای چی میشه؟ واسه مفعل میشه، یعنی مدخل میشه. خب یساق اسم زمانی و مکانی من الفعل ثلاثی مزید، میگه که الفعل ثلاثی مزید چه ساخته میشه از صیغه اسم زمان و اسم مکان؟ میگه او غیر ثلاثی، یا که غیر از ثلاثی باشه، میگه که صیغه اسم مفعول به مانند اسم مفعول، چه خیلی که اسم مفعول در درس گذشته گفته بودیم، همین خیلی ساخته میشه. انا ثلاثی مجرد میگه و ذلك كما يلي، هم گونه که حاضر میگه میای یساق على لفظ المضارع مع قلب حرف المضارع میما مضموما، یعنی که ای مضارعتش چیکار میکنیم؟ امو با میمی مضمومه قلبش میکنیم و فتح ما قبل اخیر و ما قبلش فتحه میکنیم، تمام میشه اسمی زمان اسم مکان برای زیاده ای ستا، یعنی غیر ثلاثی. مثال صلا، صلا، یصلی، امی یو چی هسته؟ فعلی مضارع هسته، یو امیره مو میکنه، تمام. و ما قبلش چی کنه میکنه؟ فتحه میکنه، مصلا. خب یعنی که مصلا جای مکان، جا نمازگذاری، مکان نمازگذاری. اقام، یقیم، یقیم، خود یو ام خیلی یو هسته، پروست موش میکنه و میم میگردونه باش. مقامون، مقام، برای که مقابل باید فتحه کنه میکنه، مقامون. استقر، يستقر، مستقر، مستقر، مستقر، مقابل فتحه میکنه، یعنی که یارا یستقر بود، یستقر، یارا میم کنه، مو، مو، مثل مفعول، مو، استقر، مقابل فتحه میکنه. عسکر، عسکر، یعسکر، معسکر، معسکر. حیواشا میخونیم انشاءالله کلمانم شا بیان میکنیم، بنویسی نظر کنیم. درس السادس و درس ششم، حوار بین المشرف احمد مشرف. خب حوار بین کی هسته؟ بین یک گروهی هسته که میخوان حج براون. مشرف یعنی که اون نماینده، یا یعنی اینکه سرپرست، یا یعنی که راه بلد، همون کسی که مثال به حج میبره حاجی را. بعد تحییتی، بعد تحییتی یعنی بعدی سلام دادن، سلام میتا به حاجی ها، یعنی به حاجی شونده ها، و میگه انتم المشتریکون فی رحلت الحج، آیا شما مگر یعنی که شریک هستین در سفر حج یا که اشتراک کننده هستین در سفر حج؟ احمد گفت که نعم بله. مشرف میگه که یعدهم و یناديهم ثم یقول، مشرف آنها را حساب میکنه و فیراتشون میکنه و بعد میگوید انتم الان 18، شما مگر حاضر 18 نفر هستید. اين حامد و عبد الباقي، کجا هست حامد و عبد الباقي؟ البراء میگه که حامد في المطعم اما عبد الباقي فقد ذهب الى المصرف. حامد گفت در آشخانه است اما عبد الباقي به بانک رفت. سیعتیانی بعد 10 دقائق انشاءالله، هر دی آنها گفت برمگردن یک می آین بعد از 10 دقیقه. مشرف میگه که مستعدون انتم، آیا شما تیار هستید؟ خب حساب که انشاءالله بله. علی میگه که متى السفر انشاءالله، انشاءالله که سفر میکنیم؟ مشرف که فی ساعت 3 بإذن الله، در ساعت 3 با اذن الله و اجازه الله. احمد که اين نلتقي، در کجا ملاقات میکنیم؟ مشرف که نلتقي في موقف السيارات بالجامعه، گفت ملاقات میکنیم یا دیدار بینی میکنیم و همدیگر میرسیم در موقف، یعنی در جای ایستگاهی است ماشین های جامع در نزد دانشگاه. یعنی یجب ان تكونوا هناك قبل موعیدی سفری به نصف ساعتی، لازم است برای شما حاضر بشوین در جای وعده شده نیم ساعت پیش، یعنی که همون موعید جایی که مقصد وعده میکنه که همون جده وامیخ جای واخوری. هاتو حقائبكم وضعوها في السيارة الواقفة امام المدخل المحجعي، گفت سمکاتونا بتین و بگذارین سمکاتونا در ماشینی که استاده است در روبروی درآمدگاهی خوابگاه. خب نایف میگه که لما یأتی زملاؤنا الساکنون فی المهجع الثانی، یعنی تا حال نامدن رفیقان ما که استقامت میکنن در خوابگاه دویم. مشرف گفت که اولئک سيلحقون بنا عند محطة القطار القديمة، آنها گفت با ما یک جا می شوند یا یعنی که ملاقات میکنند در همو ایستگاه قطاره کهنه، یعنی ایستگاه کهنه پایست. ابراهیم گفت که کم هم، آنها چه نفر هستند؟ خب مشرف میگه که هم 10، آنها 10 نفر هستند. امر میگه که نحن ذاهبون فی الیوم السابع، ما گفت در روز هفتم روانه هستیم. اخشى ان یکون الزحام شدیدا فی المطاف والمسعى، میترسم از این که زحام یعنی که خون ازدحام، زحام ازدحام یعنی پروبکا، یعنی که جمع یک ادمون به نهایت زیاد در یک منطقه جمع میشن، همون زحام میگه که از زحام شدید باشه در مطاف. مطاف یعنی جای طواف کردن در کعبه و مسعى یعنی جای سعی کردن در صفه و مروه، یعنی همونجا انسان ها به نهایت زیاد باشن روزی هفتم است. خب مشرف که لا تخف، نترس، گفت الله المیسر، الله برای ما آسان میکنه. انا ذاهب الى مکتبی، من به جای کارم روانه هستم، به حجره کاریم. لا تنسو، فراموش نکنین. ان موعدنا الساعت الثانیت و نصف، گفت که شما فراموش نکنید که موعید یعنی که همون وعدگاه ما در ساعت چند است؟ ثانیه و نصف، ساعت دو نیم است. فی موقف السیارات، انشاءالله در جای ایستگاهی ماشین ها انشاءالله. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.